Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, minęła 23. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Warszawska policja zatrzymała kolejnego kierowcę miejskiego autobusu za jazdę po zażyciu narkotyków. Skażenie rzeki Barycz, prawego dopływu Odry. Władze Milicza apelują o ostrożność. W Rosji aresztowano byłego dziennikarza. Oskarżono go o szpiegostwo na rzecz państw NATO. Władze Warszawy zawiesiły umowę z firmą Arriva, do której należy część miejskich autobusów. Powodem jest kolejny wypadek, do którego doszło przed południem na Bielanach. Autobus wjechał w cztery zaparkowane samochody. Badania wykazały obecność amfetaminy w organizmie kierowcy, mówi Mariusz Mrozek z policji. Badanie trzeźwości dało wynik ujemny, jednak policjanci postanowili także zastosować tester do wykrywania innych substancji odurzających. Tester wskazał na możliwość obecności związków metamfetaminy w organizmie tego młodego mężczyzny. Kierowca został zatrzymany. Policja poinformowała, że w wypadku lekkie obrażenie odniosła jedna z pasażerek autobusu. Jutro przewoźnik Arriva nie wyjedzie z zajezdni, ale jak zapewnia rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka, nie oznacza to utrudnień dla mieszkańców. Autobusy wyjadą normalnie, zgodnie z rozkładem jazdy. Te autobusy będą na stołecznych drogach od innych przewoźników. Tutaj nic dla mieszkańców pod kątem transportu i rozkładów jazdy nie zmieni się. To drugi w ostatnim czasie wypadek autobusu stołecznej komunikacji miejskiej na linii obsługiwanej przez tę firmę. 25 czerwca autobus linii 186 spadł z wiaduktu. Zginęła 70-letnia kobieta, a ranne zostały 23 osoby. O dziejowej szansie Polski na dogonienie Europy Zachodniej mówił w Łomży prezydent Andrzej Duda. Przywołał też dane Komisji Europejskiej, według których Polska ma mieć w tym roku najniższy w Unii wskaźnik recesji spowodowanej koronawirusem. Prognozy przewidują szybkie odbicie gospodarcze w przyszłym roku. To oznacza, że mamy ogromną szansę powrotu na ścieżkę dynamicznego rozwoju, dużo szybciej niż inni. A to, proszę Państwa, także oznacza, że jesteśmy w stanie znacznie szybciej gonić i dogonić rozwojowo Europę Zachodnią. To jest nasza dziejowa szansa. Musimy ją wykorzystać. Musimy ją wykorzystać jak najlepiej. Kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta mówił z kolei w Gnieźnie, że w przeciwieństwie do prezydenta Andrzeja Dudy jest w stanie wskazać pozytywy w decyzjach swoich rywali politycznych. Rafał Trzaskowski skrytykował też wczorajszą debatę w Końskich. Zdaniem wiceszefa PO była to ustawka, na której zabrakło wielu ważnych pytań. Gdzie są te śmigłowce dla polskiej armii, które obiecywali? Gdzie są te setki tysięcy, o ile nie miliony elektrycznych samochodów? Gdzie są te okręty i statki ze stoczni szczecińskiej? I taka lista pytań mogłaby liczyć naprawdę wiele, wiele stron. Tylko niestety nie ma komu odpowiedzieć, bo pan prezydent woli ustawki w TVP. Druga tura wyborów w tę niedzielę. Są wyniki badań biologicznych rzeki Barycz, prawego dopływu Odry. Od kilku dni rzeką płyną nieczystości, które prawdopodobnie zostały zrzucone w Wielkopolsce. Sprawa jest poważna, ponieważ skażona może być nie tylko rzeka, ale też wizytówka regionu, czyli Stawy Milickie, mówi burmistrz Milicza Piotr Lech. Mamy w wodzie znaczące przekroczenia bakterii coli i bakterii tak zwanych kałowatych, więc potwierdza się to przypuszczenie, że to zanieczyszczenie ma charakter fekaliczny. Odchody zrzucone w ogromnej ilości do rzeki, od zwierzęce lub ludzkie. Najgorsza sytuacja jest na odcinku rzeki od Jazubolko do Odolanowa. Władze Milicza apelują do mieszkańców i turystów, by nie korzystali teraz z wód Baryczy. Przede wszystkim nie łowili ryb i nie organizowali spływów kajakowych. Moskiewski sąd aresztował pracownika rosyjskiej agencji kosmicznej Iwana Safronowa. FSB oskarżyła go o zdradę stanu. Niezależne media przypominają, że wcześniej był on dziennikarzem gazet Komiersant i Wiadomości. Iwana Safronowa zatrzymano w jego mieszkaniu. Jednocześnie funkcjonariusze FSB przeszukali jego biuro i mieszkanie partnerki. Śledczy stwierdzili, że były dziennikarz zbierał informacje dotyczące obrony i bezpieczeństwa Rosji, a następnie przekazywał je agentowi służb specjalnych jednego z państw NATO. Zdaniem funkcjonariuszy FSB materiał objęty był tajemnicą państwową. Iwan Safronow odrzucił oskarżenia. Radio Swoboda przypomniało, że aresztowany mężczyzna odchodził z kolejnych redakcji, w tym z Komiersanta i Wiadomości, w związku ze skandalami politycznymi, które wybuchały po jego tekstach. Po odejściu z tej ostatniej redakcji Iwan Safronow został zatrudniony jako doradca szefa Roskosmosu Dmitrija Rogozina. W jego obronie pikiety przed moskiewską siedzibą FSB zorganizowali dziennikarze Wiadomości, Media Zony, Komiersanta, Meduzy, agencji RBK i magazynu śledczego The Bell. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe, Tomasz Grazdowski. Krakowia awansowała do finału piłkarskiego Pucharu Polski. Dziś w Krakowie przy Kałuży pokonała Legię 3-0, mówi były piłkarz Paweł Golański. Ogromna agresja, wola walki, zaangażowanie i przy tym jakość piłkarska, więc naprawdę z przebiegu meczu zasłużeniem Krakowia może się cieszyć z tej wygranej i awansu do finału. Krakowia zagrała świetne 90 minut w mojej ocenie na tyle bardzo dobrego rywala, bo o tym też musimy pamiętać. Chyba było to najlepsze 90 minut w tym roku zespołu Michała Probierza. Ogromna agresja, wola walki, zaangażowanie i przy tym jakość piłkarska, więc naprawdę z przebiegu meczu zasłużeniem Krakowia może się cieszyć z tej wygranej i awansu do finału. Jutro piłkarze zagrają w drugim półfinale. Lech walczyć będzie z Lechią o awans. Finał odbędzie się 24 lipca w Lublinie. W sprawach piłkarskich dziś sporo się działo. W Anglii Chelsea pokonała Crystal Palace na nieodległym wyjeździe 3-2. Arsenal po pierwszej połowie prowadził z Leicester 1-0, a w świetnie zapowiadającym się meczu w Serie A Milan po pierwszej połowie remisuje z Juventusem 0-0. Wygląda na to, że międzynarodowy żużel umarł, zanim się urodził. Grand Prix Polski we Wrocławiu, które miało zaczynać sezon Mistrzostw Świata, sezon skrócony, okaleczony, ale jednak został w związku z koronawirusem jednak odwołany. Nie będzie zawodów 1 sierpnia. W tej sytuacji zostają już tylko 3 turnieje, które pewnie nie dotrwają do podniesienia taśmy. Tu kibice żałować będą zapewne mniej, ale nie odbędzie się letnia Grand Prix w skokach narciarskich w Austrii. Austriacy zrezygnowali ze wszystkich sportowych zawodów w wydaniu międzynarodowym do 4 października. Zapewne nie tak miał wyglądać początek rozgrywek amerykańsko-kanadyjskiej Major League Soccer. Poinformowano właśnie, że przełożono pierwszy mecz Nashville SC i rozważa się udział tego klubu w rozpoczynającym się w środę w Orlando turnieju. 5 piłkarzy drużyny miało pozytywny wynik testów na koronawirusa. Kolejnych kilku trudno na razie zdiagnozować. FC Dallas wczoraj wycofało się, gdy okazało się, że zarażonych jest 10 zawodników. Turniej pod nazwą MLS is back w kompleksie w Orlando ma potrwać do 11 sierpnia. Mecze mają odbywać się bez publiczności. I na koniec być może sportowa informacja dnia. W sportach motorowych na pewno Fernando Alonso wraca do F1. Hiszpan, dwukrotny mistrz świata Formuły 1, oba tytuły w 2005 i 2006 roku zdobywał z Renault, czyli z zespołem, do którego teraz wraca. To informacje BBC, a zatem informacje poważne i sprawdzone. Jutro sprawa ma zostać potwierdzona oficjalnie. Jutro sport w trójce po 7, 8 i 9 rano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy może padać na zachodzie i w centrum, na wybrzeżu możliwe burze. Na termometrach od 5 stopni na wschodzie do 13 na nizinie szczecińskiej. Jutro sporo chmur, ale możliwe przejaśnienia. Miejscami przelotne opady, na północy burze. Na termometrach 14 stopni w Jeleniej Górze, 18 w Olsztynie, Poznaniu i Wrocławiu, 20 w Kielcach i Rzeszowie, 21 w Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 23. Sylwia Achiej, Michał Jakubik i Agnieszka Furtak-Bilnik sprzed mikrofonu. Witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy do 24. Where the road is dark and the seed is sown, where the gun is cocked as the bullets cold. Where the miles are marked in the blood and the gold, I'll meet you farther on up the road. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring, my lucky graveyard boots and a song to sing. I got a song to sing. It keeps me out of the cold. And I'll meet you farther on up the road. Further on up the road. Further on up the road. Where the way is dark and the night is cold. One sunny morning we'll rise, I know. And I'll meet you farther on up the road. Now I've been out in the desert just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a light up ahead, well, brother, I don't know. But I got this fever burning in my soul. Further on up the road. Further on up the road. Further on up the road. Further on up the road. One sunny morning we'll rise, I know. And I'll meet you further on up the road. Johnny Cash, Feather on Up the Road. Tak sobie zawsze marzyłam, że jadę sobie gdzieś autostradą, albo nawet nie, to nie miałaby być autostrada, tylko taka mniejsza droga gdzieś w środku Stanów Zjednoczonych i właśnie z głośników sączyłby się taki Johnny Cash. No cóż, marzenia warto mieć, trzeba na coś w życiu czekać, no to sobie jeszcze trochę pewnie poczekam. Ale o podróżach dziś będziemy właśnie rozmawiać z Olą i Pawłem Wysockimi, autorami bloga 8 stóp. Ich sposobem na życie jest rodzinne podróżowanie. Tuż po urodzeniu jednego z dzieci wyjechali właśnie na pół roku do Stanów Zjednoczonych, gdzie wynajęli kamper i realizowali także swoją podróż marzeń. I pomysł na bezpieczne wyjazdy odnaleźli także teraz, w trakcie pandemii, i mam nadzieję, że o tym nam właśnie opowiedzą. Także o swojej najnowszej inicjatywie pod hasłem Home Sitting, która pozwala na niemal darmowe wakacje. Są już, mam nadzieję, z nami Ola i Paweł Wysoccy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo się cieszę, że Państwo dzisiaj, choć wirtualnie, to jednak są z nami, tak to czuję, w naszym studiu trójkowym. Bardzo za to dziękuję. No i właśnie chciałabym Państwa najpierw zapytać o to, jak się żyje podróżnikom w dobie koronawirusa. To już tyle miesięcy przecież. No przyznam szczerze, że łatwo nie jest. Na początku się czułam trochę jak w więzieniu, zwłaszcza, że no nawet te weekendy były ograniczone, nie można było wyjechać do lasu, nie można było gdzieś tam się przejść, ale jakoś to dzielnie znosiliśmy, no bo pogoda też nie była zbytnio sprzyjająca. Natomiast ta świadomość, że nie można wyjechać za granicę, przyznam szczerze, że była po prostu koszmarna i obezwładniająca, ale w momencie, jak zostały otwarte lasy, już można było gdzieś tam się wyrwać na weekend, to zauważyliśmy, że zaczęliśmy bardziej korzystać z tych weekendów niż korzystaliśmy przed pandemią. więc nie ma tego złego. Słyszę jakieś odgłosy w tle, gdybym mogła poprosić Państwa. Szukamy swojego miejsca. Aha. Rozdzieliliśmy się na najdalsze pokoje możliwe, żeby sobie nie robić szumu w tle właśnie. Okej, dobrze. To w takim razie, Pani Olu, to jeszcze dopytam, a czemu to jest tak dotkliwe, że nie można wyjechać za granicę? Nie odnaleźli Państwo tutaj takiej inspiracji do tego, żeby właśnie odkrywać jakieś zakątki polskie? To chyba nawet nie o to chodzi. To chodzi o takie psychiczne poczucie wolności, bo my zawsze zwiedzaliśmy dużo i za granicą, i w Polsce. I ostatni raz za granicą byliśmy akurat na święta i na Sylwestra, więc wcale nie tak dawno. I zwykle jest tak, że właśnie na święta wyjeżdżamy, zimą wyjeżdżamy za granicą, a latem jednak zostajemy w Polsce, no bo skoro tu jest ładna pogoda, to po co wyjeżdżać? W związku z tym to nie było tak, że coś nam odebrano. Natomiast właśnie to poczucie, że nie można, jednak bardzo nas uwierało. I myślę, że właśnie nawet nie chodzi o takie fizyczne zamknięcie, tylko takie, że jakbyśmy chcieli w tym momencie gdzieś tam pojechać. Ja na przykład mam obsesję ważnego paszportu. I czułam się, jakby ten mój paszport nagle się stał bezużyteczny. To teraz jeszcze tylko korzystając z chwilowej przerwy w pani wypowiedzi, powiem, że jak państwo szukają swojego miejsca, to myślę, że znaleźli państwo idealne, więc już proszę się nie przemieszczać, bo teraz słychać bardzo dobrze. W takim razie proszę powiedzieć, jaki państwo znaleźli sposób na siebie podróżników w trakcie właśnie tej pandemii. Jak już przyszedł jako taki spokój związany z tym, że może jednak z paszportem będzie wszystko w porządku? Paweł Wysocki, dobry wieczór. My chyba jeszcze szukamy tego sposobu na nas jako podróżników w czasie pandemii, czy jako turystów w czasie pandemii. Zaczynaliśmy tego sposobu szukać, kiedy były znoszone ograniczenia, czy to właśnie w takich bardzo bliskich wyjazdach, spacerach, a jednocześnie nie w takich zupełnie bliskich, bo faktycznie ta fala ludzi wygłodniałych jakiegoś nowego oddechu poza domem ruszyła dosyć blisko i trzeba było sobie znaleźć jakieś miejsce, więc my, jako że jesteśmy z Warszawy, to rzuciliśmy okiem trochę dalej i na przykład wyjechaliśmy na taki jeden z pierwszych weekendów, pojechaliśmy sobie nad Bug na spacer, co było dla nas dosyć dużym odkryciem. I tak trochę szukamy, pojeździliśmy też trochę, już wyruszyliśmy trochę dalej, ostatnio byliśmy na Opolszczyźnie, miejscu naprawdę pięknym, takim jak trochę posłuchaliśmy tu i ówdzie, mającym pewne kompleksy co do sąsiadów z Dolnego Śląska, ale niesłusznie. Dolny Śląsk jest piękny na swój sposób, ale Opolszczyzna też ma absolutnie wyjątkowe miejsca. Także tak, no szukamy, ale wbrew pozorom to nie jest aż takie trudne, żeby znaleźć. No właśnie, szukamy i znajdujemy. Tak, szukamy i znajdujemy. No ja jestem, moja rodzina od strony mojej mamy pochodzi z Jasienicy, małej, znaczy nie takiej małej, dużej wsi, 40 kilometrów od Warszawy w stronę Białegostoku. Ja zawsze tam to miejsce traktowałem tak bardzo rodzinnie, znaczy jakbym mały, to jeździłem tam pomagać w polu, jeździłem do rodziny i nigdy nie traktowałem tego miejsca turystycznie, szczególnie, że turystyka w tamtym miejscu, powiedzmy, w czasach mojej młodości nie istniała, no bo to było miejsce takie, gdzie się pracowało i żyło, a nie zwiedzało, bo tak nie do końca było co, ale teraz wiem i wcale nie potrzebowałem na to dużo czasu, kilka rozmów, trochę zgłębienia Facebooka i YouTube'a i się okazało, że na przykład na terenie tej wsi działa stowarzyszenie historyczne, które się zajmuje tą małą, lokalną społecznością, wyszukuje różne ciekawe informacje, rozmawia z ludźmi. Też ja dostałem po raz kolejny taką motywację, żeby porozmawiać z moją babcią, na przykład, która ma 98 lat i ciągle żyje i ma dużo, dużo ciekawych opowieści, żeby sobie też pouzupełniać takie luki w tych takich suchych faktach, które wbrew pozorom łatwo znaleźć, ale dołożyć do tego taki bardzo personalny, bliski, rodzinny element. Się nagle okazało, że ta niepozorna jesienica była miejscem wielkiej bitwy pancernej w sierpniu 1944 roku, która to bitwa z racji jej ważności została uwieczniona na wielu zdjęciach. Można te zdjęcia znaleźć, można sobie je w bardzo łatwy sposób, ponieważ to jest na przecięciu szlaków kolejowych z wieloma charakterystycznymi elementami krajobrazu. Można sobie te zdjęcia przełożyć na współczesne momenty, można zobaczyć rozbite pancery w strudze, w której ja się kąpałem, jak byłem mały. Właśnie, można... panie Pawle, to co pan powiedział jest, mam wrażenie, bardzo ważne, ale też i proszę, żeby to, co, to czego pan dokonał, czyli takie otworzenie własnych oczu, żeby pan też podpowiedział nam, jak to zrobić, bo o tych miejscach, które są związane z naszym dzieciństwem albo na przykład z naszą też teraźniejszością, niektórzy się nie przeprowadzali w swoim życiu, to no jakoś w ogóle nie pamiętamy. No przecież po macku coś wiemy, gdzie co jest, ale się nie zagłębiamy, a w panu musiało się coś jednak zadziać, że pan jakoś zaczął szukać. Właśnie jak i co to co było tą inspiracją, że pan inaczej spojrzał na to miejsce, które przecież wydawało się, że pan tak dobrze zna i które już nie kryje żadnych ciekawych rzeczy przed panem? Paradoksalnie mam wrażenie, że ja do tego doszedłem przez dalsze podróże. To znaczy dalsze podróże pozwalały mi i też to, co my robimy, czyli blogowanie i taka świadomość i uważność na to otoczenie pozwalało mi dostrzec, że nie tylko w tych dalekich podróżach są rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, ale w naszym bezpośrednim otoczeniu też. I my przez jakiś czas, zanim prowadziliśmy bloga, mieliśmy też kawiarnię na Warszawskiej Pradze, gdzie poza takimi wydarzeniami podróżniczymi, znaczy mieliśmy dużo wydarzeń podróżniczych, ale też mieliśmy taką ambicję, żeby angażować, zrobić miejsce dla lokalnej społeczności, też otwarte na różne wydarzenia kulturalne. I się okazało, że też na przykład mieliśmy wydarzenia warszawianistyczne i że w naszej bezpośredniej okolicy Parku Praskiego są na przykład nawet nie ruiny, tylko budynki dawnych koszar carskich wykorzystywane teraz na magazyny i na przykład na tych budynkach można znaleźć napisy z XIX wieku. Podpisy carskich żołnierzy. I się okazywało, że tych takich elementów naokoło, za którymi się czają niesamowite historie, jest dużo. Jest też dużo ludzi, którzy mają, wbrew pozorom jest dużo ludzi, którzy mają o tym sporo do powiedzenia, tylko uznają, że to właściwie może nie jest ciekawe, bo jak to się ma równać z, nie wiem, świątyniami Buddy w Tajlandii, taki napis na Pradze, a tymczasem to jest bliskie nam, to jest coś, co się zadziało w bezpośredniej okolicy, co ukształtowało to miejsce, w którym żyjemy. I to tak naprawdę wystarczy jeden krok, to znaczy wystarczy się rozejrzeć, wystarczy wpisać w Google'a frazę z naszą bezpośrednią okolicą, wystarczy spojrzeć na Facebooku czy na przykład na profilu naszej miejscowości, ktoś nie wrzucił linka do stowarzyszenia lokalnego historycznego, wystarczy wejść też czasem na stronę gminy czy powiatu i się okaże nagle, że jest ogromna liczba pasjonatów, którzy się tym zajmują, którzy to zgłębiają i da się to zrobić naprawdę w bardzo łatwy sposób. Albo tylko na przykład mapy, prawda? Satelity, tak. Zdjęcia, które też mogą kryć wiele tajemnic przed nami. Zupełnie z innej perspektywy spojrzeć. Ja może jeszcze Pawłowi wejdę tutaj w słowo, bo to jest to, co on powiedział o tym, że dalsze podróże pozwoliły nam, czy skłoniły nas do spojrzenia na bliższe otoczenie. Ja może dodam, że my kiedyś jeździliśmy tak trochę bez planu, znaczy zawsze jeździmy bez planu i jesteśmy kiepscy w planowaniu, natomiast fakt, że zaczęliśmy prowadzić bloga, sprawił, że zaczęliśmy czytać o miejscach, w które jeździmy. Czy to przed wyjazdem, czy po, jak już chcemy te miejsce opisać. I w pewien sposób nauczyliśmy się, no teraz się już staramy jednak przygotowywać do tych wyjazdów, bo dostrzegaliśmy, jak dużo tracimy, czytając o tych miejscach po jak już chcieliśmy o nich napisać na blogu. To nagle się okazywało, że było mnóstwo szczegółów, na które nie zwróciliśmy uwagi, a które są naprawdę ciekawe. Więc to blogowanie trochę tak nauczyło nas takiej czujności, takiego właśnie otwarcia oczu na różne szczegóły, jakiegoś takiego wyszukiwania informacji. No nawet czasem po prostu idziemy do biblioteki przed wyjazdem i wypożyczamy książkę o danym regionie czy o danym miejscu, w które jedziemy. I wyszukujemy takie właśnie takie atrakcje, które, i to też jest ważne, wydaje mi się, w dobie pandemii, tak, że no wiemy, że do tych najważniejszych atrakcji, takich głównych, gdzie chodzą setki czy tysiące ludzi, no jednak nie powinniśmy teraz chodzić. I może jednak właśnie warto postawić na te takie mniejsze, trochę zapomniane miejsca, które okazuje się, że też mają fantastyczną historię, też mają, też są ciekawe. I taki był teraz nasz wyjazd na Opolszczyznę, taki był nasz poprzedni wyjazd na Kaszuby. To było wyszukiwanie jakichś, no na Opolszczyźnie akurat to zostaliśmy zaproszeni i zostaliśmy po prostu odwiedzeni po takich trochę nietypowych atrakcjach. Na Kaszubach z kolei szukaliśmy takich szlaków, gdzie było jak najmniej ludzi. Udało nam się takie szlaki znaleźć. Szliśmy na piękny szlak dookoła jeziora i nikogo po drodze nie spotykaliśmy. Więc takie miejsca są, warto się gdzieś wczytać po prostu głębiej. Proszę Państwa, jeszcze tylko właśnie, dziękuję, nawiążę do czego Pani powiedziała. Mapy Google'a w ostatnich latach się bardzo rozwinęły, jeśli chodzi o taki społeczny wkład i informacje. I jeśli chodzi o to najbliższe nasze otoczenie, to może być bardzo dobry faktycznie początek do jakichś takich własnych poszukiwań, bo to jest na przykład informacja, że niedaleko znajdują się ruiny jakiegoś dworku i to może nas doprowadzić do tego, kto mieszkał w tym dworku, skąd się wzięli ci ludzie, co się z nimi dalej stało, jakie były losy tego miejsca. I od takiej jednego punkcika w mapach Google można sobie bardzo ciekawe opowieści. Bo to się może wydawać śmieszne, ale wcale takie śmieszne nie jest. A mówię mianowicie o tym, że no, o podróżowaniu tak palcem po mapie, bo od tego można właśnie zacząć. No kiedy, jak nie teraz, kiedy właściwie to trochę dalej jesteśmy jeszcze pozamykani. Można sobie spojrzeć na takie mapy z satelitarnych, oczywiście używając satelitarnych zdjęć, ale też później przecież jest taka opcja, że można sobie w cudzysłowie postawić ludzika na tej mapie i dokładnie zobaczyć, gdzie jesteśmy, prawda? Rozejrzeć się już nie tylko z góry, ale też dokładnie spojrzeć. Nie wiem, czy Państwo kiedyś robili takie eksperymenty, ale ja sobie w ten sposób podróżowałam po Nowej Zelandii na przykład. I było to bardzo ciekawe, więc no to taki początek, a kto wie do czego nas doprowadzi. Państwo Ola i Paweł Wysoccy są dziś gośćmi Trójki. Rozmawiamy do godziny 24 o podróżowaniu. Wiem, że podróżowanie i ten blog to dla Państwa nie jest dodatek, tylko to właściwie jest taka tkanka, która no jakoś przenika wszystkie sfery Państwa życia i chciałabym, żebyśmy o tym porozmawiali za kilka minut. Dobrze? Dobrze. To teraz Leny Krawic. When I look into your spirit, and the spirit never lies, there's a feeling that I can't explain deep inside, deep inside. I've been with you in eternity in my mind. Ride i Lenny Kravitz. A w Trójce rozmawiamy z Olą i Pawłem Wysockimi, którzy prowadzą blog 8 stóp. No właśnie, skąd ta nazwa 8 stóp? No jest nas czworo, mamy razem 8 stóp. Oprócz nas dwojga jest jeszcze Maciek, któremu za chwilę stuknie 11 lat i Kalina, która wczoraj miała 8 urodziny. I to... I w zasadzie podróżujemy od samego początku. No Maciek w pierwszą podróż wyjechał, jak miało 4 miesiące. My byliśmy wtedy miesiąc w Izraelu. Natomiast bloga założyliśmy już po tym, jak się urodziła Kalina. Jak miała 6 miesięcy, ruszyliśmy właśnie w podróż. Kupiliśmy samochód i przyczepę i ruszyliśmy w półroczną podróż po Stanach Zjednoczonych. Ale to ten samochód oczywiście już tam, tak? Państwo kupili? Tak, tak. Wszystko tam kupiliśmy, no potem sprzedaliśmy. Mm-hmm. No to normalne. Tak to tam wygląda. A w takim razie... Tak, panie Pawle? Nie, mówię, że kupić, sprzedać, takie. No właśnie. Proszę państwa, a jak to jest, jeśli chodzi o te podróże? Czy to jest tak, że one w jakiś sposób są państwa też zawodowym życiem? No bo dużo czasu państwo poświęcają właśnie na podróżowanie. Niestety nie. Chcielibyśmy bardzo, ale podróże to niestety, wiadomo, jak bardzo by się nie starać, to jest to kosztowne hobby. A nie jesteśmy na takim poziomie. Znamy ludzi, którzy zarabiają na podróżowaniu i na blogowaniu. My jeszcze na tym poziomie nie jesteśmy, nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy. Chyba za bardzo pasjonacko podchodzimy do pisania bloga, a za mało takich robimy analiz na zimno, jakie powinny być słowa kluczowe i gdzie wykupić reklamę i tak dalej. Więc no, blogowanie i podróżowanie jest naszą pasją, którą staramy się wypełnić wszystkie wolne chwile. Ale zawodowo niestety siedzimy na etacie. No to jak to jest możliwe, że państwo realizują to swoje życie podróżnicze? Powiem tak, pół roku w Stanach, no to było przerwa między jedną pracą a drugą i przy okazji urlop macierzyński. Nasze wyjazdy takie, zawsze staramy się wyjechać gdzieś na dłużej, przynajmniej raz w roku, gdzieś, gdzie jest ciepło, zwłaszcza w zimę. I wbrew pozorom, jak się poprosi pracodawcy o miesiąc urlopu, to wcale niekoniecznie ten pracodawca nas wyśmieje. Znam mnóstwo ludzi, którzy po prostu nigdy nie zapytali. Powie, jedź, odpoczniemy od ciebie. Tak, no firma się nie zawali, prawda? I wielokrotnie tak robiliśmy, po prostu mówiliśmy, to my teraz poprosimy o miesiąc urlopu i pracodawca o dziwo się zgadzał. Oprócz tego oczywiście wykorzystujemy długie weekendy, wszelkie jakieś tam święta, nie święta, wszystko co da się połączyć, jakieś tam dodatkowe dni wolne, żeby wyszło z tego jak najdłużej. No dobrze, to proszę jeszcze powiedzieć o czymś, co jest właściwie trochę nowością, trochę nie nowością w państwa życiu, a mianowicie o takiej jednak ogłoszonej dopiero niedawno inicjatywie, a mianowicie home sitting. Co to jest home sitting? To jest coś, co chodziło nam po głowie od dosyć dawna. Istnieją takie strony hostingowe, one są głównie, powiedzmy, anglosaskie i skoncentrowane w tych krajach anglojęzycznych. Rzecz polega na tym, że człowiek, który ma, nie wiem, dom, mieszkanie, w tym domu ma psa, kota, kwiatki do podlania i tak dalej, chce wyjechać na wakacje, ale nie chcę zostawiać tego domu pustego i kwiatków niepodlanych, więc na takiej stronie się ogłasza i mówi: słuchajcie państwo, mam tutaj dom i kwiatki i kotka do nakarmienia. Czy ktoś chciałby w zamian za te karmienie i podlewanie tutaj zamieszkać na, nie wiem, 2-3 tygodnie? My z takich stron korzystaliśmy. Byliśmy dzięki takim stronom house sittingowym parę lat temu w Stambule przez 3 tygodnie. A teraz jak byliśmy właśnie na święta i na Sylwestra na Cyprze, też korzystaliśmy z takiej strony. Istnieją również strony home exchange, czyli taka wymiana wakacyjna domów. I wtedy już nie jest: ja mam kwiatki i proszę, zapraszam cię do siebie, żeby się podlał, tylko ja mam dom, ty masz dom, chodź się zamienimy. I takie coś, tak jak mówiłam, jest dosyć popularne na Zachodzie. W Polsce... jeszcze nie. Trochę wydaje mi się, że Polacy są nieufni z tego, co rozmawiam z ludźmi. Jednak na tym Zachodzie jest dużo większy taki poziom zaufania, że wpuszcza się tych ludzi do domu bez jakichś większych obaw. Natomiast to też nie jest tak, że w Polsce zupełnie tego nie ma, bo przecież jest couchsurfing, jest, no ludzie jednak tam się czasem gdzieś tam ogłaszają, wymieniają i my chcieliśmy po prostu troszeczkę to tak zinstytucjonalizować, że tak powiem. I założyliśmy po prostu grupę na Facebooku, która się nazywa, ona na początku się nazywa House Sitting Polska. Bardzo szybko zauważyliśmy, że więcej jest ofert wymiany domów, a nie tylko opieki nad domem, więc dodaliśmy też house swapping, więc w tym momencie grupa się nazywa House Sitting i House Swapping Polska. Przy czym ta Polska w tytule nie jest ograniczeniem geograficznym. Pojawiają się tam oferty z zagranicy, natomiast takich grup na zachodzie jest dosyć dużo i dlatego chcieliśmy ją wyróżnić, że to nasza tutaj polskojęzyczna i do niej zapraszamy. A ten pomysł pierwszy raz to chyba przyszedł nam do głowy w Stanach, jak korzystaliśmy tam z czegoś, co się nazywało boondocking. I to był taki couchsurfing dla ludzi jeżdżących kamperami, przyczepami, gdzie też po prostu zapraszano do siebie takich podróżujących ludzi. I my się zakochaliśmy w tej formie podróżowania. O ile wcześniej było nam trudno poznawać ludzi w podróży, bo jesteśmy wbrew pozorom dosyć tacy zamknięci i nieśmiali, o tyle tam przez te pół roku poznaliśmy mnóstwo fantastycznych osób, którzy zaprosili nas do domu i z niektórymi do tej pory utrzymujemy kontakt. To znaczy, że państwo wtedy korzystali z tego w ten sposób, że kamper po prostu stawał na działce u kogoś i tak. Państwo mieszkali sobie w swoim kamperze, tak? Dokładnie tak. Mogliśmy korzystać z albo podłączenia wody u nich, albo nawet pozwalano nam tam korzystać z łazienki, z kuchni, z czego chcieliśmy. Nawet naszymi dziećmi się czasem zajmowali. Ale po prostu to właśnie nie było nawet tylko takie techniczne użyczenie przestrzeni, ale to było zaproszenie do domu. W takim sensie, że zapraszamy cię na obiad czy na kolację i rozmawiamy cały wieczór, chcemy się poznać nawzajem. To w tej wymianie było tak naprawdę najfajniejsze, no bo oczywiście przy półrocznej wyprawie taką, jaką nasza była, no każdy grosz się liczy i jest to ważne, że to jest barterowa wymiana. Czy darmowe zaproszenie. Natomiast okazało się, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że naprawdę poznaliśmy świetnych ludzi, których w innych okolicznościach byśmy nie poznali. To też było to, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli takie poznawanie lokalnych atrakcji, no bo się nagle okazywało, że kiedy usiedliśmy z tymi ludźmi, którzy nas gościli, oni zaczęli nam opowiadać o tej swojej bezpośredniej, bardziej lub mniej bezpośredniej okolicy, no to byliśmy też w stanie do tych takich atrakcji mniej lub bardziej oczywistych przyłożyć takie ludzkie historie. Dwie takie historie, które mamy ze Stanów, które chyba na nas największe wrażenie zrobiły. Jedna historia była taka, kiedy byliśmy na wyspie Alcatraz i oglądaliśmy wystawę o dzieciach Alcatraz, które mieszkały. No, strażnicy mieli dzieci i rodziny, które też mieszkały na wyspie. No i oglądaliśmy właśnie zdjęcia, jak dzieci chodziły do szkoły, jak się bawiły na boisku obok, prawie że obok skazańców. No i właśnie opowiadaliśmy jednym z ludzi, których spotkaliśmy gdzieś tam po drodze, właśnie, że byliśmy w San Francisco na takiej wycieczce, a nasz gość powiedział, a ja byłem takim dzieckiem z Alcatraz. Tak, myślałam, właśnie, że pan to powie. Tak, to nam opowiadać, że to było jak życie w małym miasteczku, gdzie oni mieli szkołę już za wyspą, ale wyglądało to trochę tak, jakby byli w takim małym miasteczku i takim autobusem szkolnym, a w ich przypadku promem więziennym byli dowożeni na wyspę i sobie wracali, ale też miał trochę anegdotek o tym, jak tam się to życie ze skazańcami mniej lub bardziej słownymi przenikało. Mam wrażenie, proszę państwa, że ta audycja jest o otwartości przede wszystkim, tak. I właśnie o tym, czego nam Polakom, choć nie lubię generalizacji, ale to jest prawda, bo państwo są socjologami, więc też to pewnie potwierdzą, że jeśli chodzi o Polaków, to zaufanie społeczne jest u nas bardzo niskie, a właśnie to, co państwo mówią, to może nas powoli jakoś tak otwierać na te rzeczy, takie na podróżowanie, takie, które wymaga zaufania innym ludziom, prawda? Ale to, jak państwo historia pokazuje, to się po prostu sprawdza. Tego się człowiek uczy, bo my na początku też byliśmy Też byliśmy nieufni, też byliśmy trochę najeżeni. Paweł, mów. My jako społeczeństwo mamy bardzo dużo otwartości, a bardzo faktycznie mamy jeszcze ciągle trochę problemów z tym zaufaniem. I wystarczy odrobina zaufania z obu stron, żeby ta otwartość się w pełni wyzwoliła. I, ale nie jest źle. A jak ja teraz to... mogę, bo jeszcze tak, chciałam powiedzieć, że my na początku właśnie jak byliśmy w Stanach, też się baliśmy i też nie wiedzieliśmy, jak to wszystko zadziała i baliśmy się po prostu tych kontaktów i to, co powiedział Paweł, wystarczy ten pierwszy krok, wystarczy ten pierwszy raz i nagle człowiek po prostu wpada po uszy w jakiś taki zachwyt taki tą zupełnie formą. Inny świat, tak, zachwyt tą formą i oczywiście, że my też jesteśmy na tej naszej grupie house sittingowej i też oferujemy nasze mieszkanie na wymiany. I to jest mieszkanie, do którego my się przeprowadziliśmy 2 lata temu i zrobiliśmy kompletny remont, bo tutaj wcześniej była ruina kompletna. I też mamy w tyle głowy, że a co jak ktoś przyjdzie i nam zniszczy i nam coś zrobi i tak dalej. Ale z drugiej strony, kurczę, przecież wolimy ludzi jakby postrzegać tak, jak chcielibyśmy, żeby inni nas postrzegali. To znaczy my osobiście jesteśmy tacy, że zostawimy po sobie większy porządek niż dostaliśmy, tak? I o cudze dbamy bardziej niż o własne. I wierzymy w to, że jednak generalnie, oczywiście zdarzają się wyjątki wszędzie i zawsze, ale generalnie jednak wydaje mi się, że trzeba wierzyć, że ludzie naprawdę mają dobre chęci i nie chcą jakoś tam narozrabiać i po prostu chcą tego samego, co my. Chcą gdzieś wyjechać, chcą gdzieś pomieszkać, chcą gdzieś, nie wiem, pozwiedzać i tak dalej. I jeszcze przy okazji kogoś poznać. Tak, i myślę, że to jest na razie właśnie plan na Polskę albo na Europę, co najwyżej, ale to też już bardzo wiele, bo jak państwo pokazują, to nawet województwo czasem wystarczy. O tym, jak to się wszystko ma do takiej jazdy bez planu, o czym państwo mówili, porozmawiamy za kilka minut. Winding ocean drive, and everything was made. hides and he writes. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees a bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. Iggy Pop i The Passenger, a na antenie Trójki Ola i Paweł Wysoccy, z którymi rozmawialiśmy przed kilkoma minutami na temat home sittingu. To takie nawiązanie w nazwie do babysittingu, czyli do bycia opiekunką do dziecka. A teraz właśnie rozmawialiśmy o tym, jak to ludzie się nawzajem opiekują własnymi domami i jednocześnie mają właściwie za darmo wakacje. Tak myślę sobie, że ta forma jest doskonała paradoksalnie na ten czas właśnie pandemii. Prawda? Tak, to tak naprawdę, tak jak wcześniej mówiłam, my z zamiarem założenia tej grupy nosiliśmy się od jakiegoś czasu już, myślę, że od paru lat, ale brakowało nam tak jakiejś dobrej motywacji i pandemia właśnie paradoksalnie stała się świetną motywacją z kilku powodów. Po pierwsze, myślę, że czynnik ekonomiczny stał się nagle dla wielu ludzi dużo ważniejszy niż był do tej pory. To znaczy, no nie każdego już będzie teraz stać na takie wakacje, jakie sobie wymarzył, a dzięki home sittingowi mogą one być no, zdecydowanie tańsze. I mówię to mimo, że znamy mnóstwo ludzi, którzy pracują w turystyce i wiemy, że turystyka generalnie również mocno ucierpiała. Ale wiadomo, że jeżeli pojedziemy, nie wiem, do Wrocławia, do Krakowa, do Katowic w ramach home sittingu, to i tak jakieś pieniądze gdzieś tam zostawimy w tych miejscach turystycznych, a no lepiej wyjechać tak niż nie wyjechać wcale. A druga rzecz, no już zaczynamy słyszeć o tym, że gdzieś tam w ośrodku czasowym 50 osób jest w kwarantannie, bo była jedna osoba zakażona. Wymieniając się rodzina versus rodzina, tak? Czy nie wiem, para w jednym mieszkaniu, para w drugim mieszkaniu. Tego ryzyka no może nie unikamy zupełnie, ale zdecydowanie je minimalizujemy. To jest w ogóle fajna opcja dla rodzin, bo o ile couchsurfing jednak jest postrzegany jako coś bardziej dla singli, bardziej dla takich młodych imprezowych, o tyle tutaj już, no mimo że wcale tak nie jest, bo my też z dziećmi z couchsurfingu korzystaliśmy parę razy, ale tutaj już ten house sitting czy house swapping jest bardzo fajną opcją, bo jedziemy na przykład, jadąc do hotelu mamy do dyspozycji pokój, czasem z kuchnią, czasem bez, a tutaj jedziemy do wyposażonego w pełni mieszkania, gdzie może czasem nawet są zabawki, bo ta druga strona też ma dzieci i też może to nasze dziecko z nich korzystać. No i nasze dzieci nikomu nie przeszkadzają wtedy, prawda? Dokładnie, nie ma tekturowych ścian, przez które wszystko słychać. I jeszcze jedna rzecz jest taka, że też trochę w sytuacji pandemii trudno zaplanować, znaczy nam zawsze trudno planować wakacje. Ja wiem, że to dziwnie brzmi z ust blogerów, ale zawsze zostawiamy planowanie na ostatnią chwilę. Natomiast gdy jesteśmy na takiej grupie house-sittingowej, house-swappingowej, to już możemy po prostu zadziałać to impulsywnie. Widzimy ogłoszenie, że ktoś chce się wymienić, mieszka, nie wiem, nad morzem, czy w górach, czy na Podlasiu. Ma do dyspozycji mieszkanie, czy poszukuje kogoś, kto się zajmie, nie wiem, psem, kotem, kwiatkami. I tą decyzję można dużo łatwiej podjąć tak impulsywnie. No ja właśnie, impulsywnie, bo obiecałam o to zapytać. To jak bardzo impulsywnie, jeżeli wiemy, że na przykład to teraz się przenosimy z Łeby do Kołobrzegu, to można tak z dnia na dzień? Wszystko zależy od tej drugiej strony. Jeżeli ktoś potrzebuje akurat... Wiele osób na naszej grupie się ogłasza z konkretnymi datami, że od tego do tego sierpnia wyjeżdżają, potrzebują opieki nad domem. Wiele osób pisze, do końca sierpnia mamy wakacje, nie wiemy co zrobić, chętnie się wymienimy. na cokolwiek, tak? Bo są ludzie, którzy mają bardzo sprecyzowane oczekiwania, że chcą na przykład gdzieś nad morzem, a są ludzie, którzy mówią, piszcie, na pewno się dogadamy, mamy parę dni wolnego tu, tam, siam, na pewno znajdziemy jakieś wspólne daty. Więc to wszystko zależy od tak naprawdę no tego, co się akurat trafi, że tak się wyrażę. My na przykład zupełnie nie mieliśmy planów na te wakacje i zakładaliśmy, że coś tam w ostatniej chwili może nam się trafi. I dosłownie parę dni temu się okazało, że jedziemy do Anglii opiekować się kotem i domem. Także. Tak. I to też to, co wcześniej Paweł mówił o planowaniu, o zwiedzaniu, to też jest tak, że jedziemy w jakieś miejsce i mamy okazję je jakby bez jakichś wcześniejszych założeń po prostu poznać, tak, dotrzeć do jakichś lokalnych miejsc też dzięki osobom tam mieszkającym, osobom, z którymi się wymieniamy, czy do których jedziemy. Bo to są przeważnie osoby, które jednak jakieś tam ciekawe miejsca w swojej okolicy znają. Każdy zna jakieś miejsce w swojej okolicy. Coś tam mogą podpowiedzieć i wydaje mi się, że to jest taka fajna opcja, żeby dać się tym wakacjom trochę też zaskoczyć, żeby nie mieć wszystkiego zaplanowanego, każdej wycieczki, każdego po prostu dnia, tylko pojechać gdzieś, zamienić się z kimś na dom. Poznać przy okazji kogoś fajnego, bo to też tak działa. My teraz w Opolu dwie ostatnie noce spędziliśmy u rodziny naszych znajomych. Wcześniej ich nie znaliśmy, tej rodziny, a teraz no, mogę powiedzieć, że się zaprzyjaźniliśmy, spędziliśmy długie dwie noce tak naprawdę na gadaniu po prostu, bo tak się świetnie zakumplowaliśmy. Więc no nigdy nie wiadomo, na kogo tam się trafi po tej drugiej stronie, ale a więc hasło do zapamiętania to jest house sitting i house swapping. Tak. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za tę rozmowę. Będziemy mieli również o czym myśleć przez noc wszyscy. Zapraszamy. Państwo Ola i Paweł Wysoccy byli gośćmi tej audycji trójkowej. Dziękuję i polecam Państwa blog 8 stóp. My także już powoli dziękujemy. Sylwia Hiej, Michał Jakubik i sprzed mikrofonu Agnieszka Furtak-Bilnik. Życzymy Państwu spokojnej nocy, może też takiej do przemyśleń. No i wszystkiego dobrego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia niebawem. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, that grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. Life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Always look on the bright side of life.